żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regewagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regewagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regewagia. Bez suchości, bez infekcji. Leclerc. Leclerc, okazji bez liku. Matma, Polak, Gegra, Fiza. Gubisz się w temacie? Bez paniki. W Leclerc mamy dla Ciebie zeszyty tematyczne za jedyne 69 groszy. Leclerc. Specjalnie na lato energetyczna przecena super smartfonów Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Mają podwójną przesłonę i robią idealne zdjęcia nocą. A do tego kultowy głośnik Marshall Acton. Odbierz gratis. Ty też załap się na letnią przecenę w Play. Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej nawet o 370 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 sierpnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. KRS nie zgodziła się na wnioski posła PO o odroczenie posiedzenia. Za chwilę relacja naszej dziennikarki. Upał w sierpniu i więcej skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. Zachowujemy anonimowość zgłoszonej skargi. W Łodzi kolejne zatrzymania za handel dopalaczami. Trwa posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, która zajmuje się opiniowaniem kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Mowa jest o obsadzie Izby Dyscyplinarnej. Rada odrzuciła wnioski posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, w tym ten dotyczący odroczenia posiedzenia w celu zapoznania się z wnioskami z wysłuchań kandydatów. Na miejscu jest Sylwia Białek. Krajowa Rada Sądownictwa omawia po kolei poszczególne kandydatury do Izby Dyscyplinarnej. Po przedstawieniu sylwetek pojawia się informacja, czy zespół przesłuchujący kandydatów rekomenduje daną osobę na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, czy też nie. Zespół w niniejszej sprawie rekomenduje panią prokurator Małgorzatę Bednarek przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Mówił sędzia KRS-u Jarosław Dudzicz. Wcześniej Krajowa Rada odrzuciła wnioski posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, w tym ten dotyczący odroczenia posiedzenia Rady, tak by jej członkowie mieli możliwość zapoznania się z wnioskami z wysłuchań. Budka miał też zastrzeżenia do trybu informowania o przesłuchaniach. Z informacji, które ja posiadam, wynika, że są osoby, które zaproszenia odebrały po faktycznym przesłuchaniu, to znaczy nie miały możliwości uczestnictwa. Budka, opuszczając salę obrad, mówił, że członkowie KRS-u nie zapoznali się z protokołami pracy zespołów, które do dziś opiniowały kandydatów. Do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. O czym mówiła Sylwia Białek, dziękuję. Dużo skarg w czasie upałów. Pracownicy skarżyli się Państwowej Inspekcji Pracy przede wszystkim na brak zimnych napojów, mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Na koniec lipca mieliśmy taki skarg 308, teraz ich jest już 430, czyli w sierpniu liczba wzrosła skarg o ponad 120. Najwięcej w przetwórstwie przemysłowym, w handlu i naprawach oraz w budownictwie. W czasie kontroli inspektorzy sprawdzają, czy zarzuty zawarte w skargach są uzasadnione, zapewniając też ochronę pracownikom, którzy złożyli skargę. Zachowujemy anonimowość zgłoszonej skargi, żeby pracownik nie czuł się zagrożony, że pracodawca go po takiej kontroli zwolni. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawcy w czasie upałów mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne zimne napoje. Przypomina też o konieczności utrzymywania w czystości urządzeń klimatyzacyjnych, bo brudne mogą stać się siedliskiem bakterii, które wywołują ostre zapalenie płuc. W Łodzi kolejne zatrzymania za handel dopalaczami. W rękach policji jest 29-latek podejrzany o handel oraz jego 28-letni klient. Jeśli badania potwierdzą, że znaleziono przy nich substancje, to środki psychoaktywne. 29-latkowi grozi do 10 lat więzienia, a młodszemu do 3 lat. Litwa nie będzie odwoływać się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach tajnych więzień CIA na jej terenie. Zdecydowano, iż odwołanie się od tego wyroku nie ma sensu. Chociaż Litwa ma wątpliwości wobec kryteriów oceny materiału dowodowego przyjętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, to nie mogą one być podstawą do odwołania się. Pod koniec maja Trybunał stwierdził, że w latach 2004-2006 na terenie Litwy i Rumunii działały tajne więzienia CIA. W ten sposób kraje te naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka, która zakazuje tortur oraz gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego i zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nakazał wtedy Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymanie

Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 10 minut minie po godzinie 13. My, czyli Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Natalia Grzeszczyk, mówimy dzień dobry i zapraszamy na czwartkowe wydanie powtórki z rozrywki. Jakoś wyjątkowo szybko mija ten sierpień. Ciekawe, czy Państwu również, czy to tylko takie nasze redakcyjne zawirowania czasoprzestrzenne. Tak czy inaczej, sierpień, plaża, motyl i dziewczyna. Te elementy, przepraszam za wyrażenie, końca lata, będą przez najbliższe minuty najważniejsze na naszej antenie. Za chwilę w piosence, którą zaśpiewa Czerwony Tulipan, wcześniej w opowieści Wojciecha Młynarskiego. Jak kropla miodu, letnia chwila, ganek spowity dzikim winem, dziewczyna patrzy na motyla i motyl patrzy na dziewczynę. Owiewa lekki wiatr sierpniowy winorośl, co się bujnie splata. Motyl to śliczny paś królowej. Dziewczyna, mis późnego lata. Dziewczyna pazia wzrokiem goni i szepcze nieprzytomnie trochę: kocham cię, usiądź na mej dłoni. A paś: usiądę, i ja kocham. Siadł. Lecz sierpniowe oświadczyny dość dziwną przybierają formę. Skąd siatka w ręku tej dziewczyny? Skąd buteleczka z chloroformem? Lecz niespodzianek ma być więcej. Ech, ludzie, spójrzcie, co się dzieje. Skrzydełka się zmieniają w ręce i motyl rośnie, ogromnieje. Wszystko to objąć w jednej chwili darmo się oko moje trudzi. Miewają ludzie zbiór motyli, lecz żeby motyl zbierał ludzi? Tak, motyl miewa takie hobby, mili panowie oraz panie, i może coś takiego zrobić, jeśli ktoś, mówiąc kocham, skłamie. I taką gorzką ciut balladę wieszam na ścianie jak lusterko kolekcjonerom pod rozwagę, a zwłaszcza zaś kolekcjonerkom. Plażowe tango pod kostki w piachu, tango na plaży, bo skrzypek na dachu. Plażowe tango w wodzie po pas, plażowe tango ostatni raz. Tango, tango. Gorące tango, rozgrzane piaskiem, nagrzane myśli palą pod czaszką. Tango na wydmach, tango szalone, zawsze bezpieczne, zawsze w pontonie. Tango. Pod parasolem i na leżaku, i z promenadą na deptaku. Tango, gdy ranne wstają zorze, tango jak polka od morza do morza. Tango, tango. Tango od innych szybsze tank, koniec turnusu, tango to bank. Plażowe tango po kostki w piachu, tango na plaży, bo skrzypek na dachu. Plażowe tango w wodzie po pas, plażowe tango ostatni raz. Już chowam pierś i brzuch rozprężam. Wracam do żony, a ja do męża. Tango, tango, tango, tango. Tango od innych szybsze tango, koniec turnusu, tango ba-bank. Plażowe tango po kostki z piachu, tango na plaży, bo skrzypek na dachu. Plażowe tango w wodzie po pas, plażowe tango ostatni raz. Już chowam pierś i brzuch rozprężam, wracam do żony, a ja do męża. Tango, para-bara, para-bara. Tango, para-bara, para-bara, para-bara. I w tym rytmie powrotów z urlopów życzymy. Na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki kącik skrzypcowy, czyli kolejna lekcja w ramach kursu gry na instrumentach prowadzonego przez Jana Kaczmarka. Skoro o skrzypcach, to nie mógł nikt inny wystąpić po takiej lekcji. Zagra oczywiście grupa Mozarta, a śpiewać będą słynne mozarciątka po latach, czyli dowiemy się, co posiadacze i posiadaczki taty muzyka mają do powiedzenia na jego temat. Ale jeszcze za chwilę o dobrych radach Mariano Pania, a teraz kolejna z bajeczek wschodnich autorstwa Ewy Szumańskiej. Ibrahim, la la la. Dawno temu w pewnej wschodniej krainie przed lepianką Fellaha Mustafy zatrzymała się była znienacka srebrna lektyka sułtana. Władca wysiadł i pozwolił się wnieść do wnętrza dwóm rosłym czarnym niewolnikom. Mustafa, widząc to, padł z wielkiego szacunku na ziemię i leżał z czołem w pyle, a sułtan rzekł przyjaźnie. Widzę, że cieszysz z mojej wizyty. A co byś powiedział, gdybym dał ci tę oto jedwabną sakiewkę z paroma srebrnymi monetami? Tu wyjął sakiewkę i położył ją na brudnej ławie. I Mustafa wybełkotał coś nieartykułowania. Uniósł leciutko głowę, a sułtan mówił dalej. A co byś powiedział, gdybym ci ofiarował moje srebrne pantofle i zezuł je ze swoich dostojnych stóp? Mustafa wyprostował się nieco i powiedział głośniej. Byłbym ci nieskończenie wdzięczny, o panie. A co byś powiedział, ciągnął sułtan, gdybym dał ci ten oto drogocenny pierścień? I zaczął go powoli zsuwać z palca. Mustafa wstał i rzekł raźno. Zaiste, zacny to pierścień i przyda mi się, a ty, panie, masz ich na pewno za dużo. A co byś powiedział, rzekł sułtan, gdybym zrzekł się władzy, która już mi zaciążyła brzemieniem i kazał zanieść cię w lektyce do pałacu, abyś mnie zastąpił? Przednia myśl, zawołał gromko Mustafa. Ty sobie odpoczniesz, ja sobie powładam, a kraina będzie miała jakąś odmianę. No, krzyknął buńczucznie, wypierniczaj sobie, no już, dawać lektykę. Sułtan wsunął na palec pierścień, włożył pantofle, zabrał z ławy sakiewkę i dał znak niewolnikom, aby obalili Mustafę na ziemię, także Fellah znalazł się w poprzedniej pozycji. O panie, zajęczał żałośnie. Po coś mówił to wszystko o sakiewce, pantoflach, pierścieniu i władzy. A co, zapytać nie można? Wzruszył ramionami sułtan i kazał się znieść do pałacu. Morał bajeczki. Zapytać zawsze można. Właśnie dlatego istnieją ankiety. Nie byłby udany ten wschodni poemat, gdyby w nim nie było bajeczki na temat, a więc mamy państwu coś do zapodania na temat sułtana i sztuki kochania. Gdy władca opuścił Mustafy lepiankę, postanowił młodą odwiedzić kochankę, zebrał więc energię i siły potem i kazał się czarnym zanieść do haremu. A tam czarnookie z płcią bielszą od śniegu, piękne odaliski stały w dwuszeregu, najmłodsza z nich szeptem cichym jak nie winność rzekła, jam gotowa czyń swoją powinność. Sułtan więc z lektyki wyskoczył jak z procy i czynił powinność pod osłoną nocy. Czynił ją sumiennie i nie szczędząc trudu dla szczęścia krainy i dla dobra ludu. Nagle go poprzednia opuściła werwa, spocił się okropnie, zasapał i przerwał i szepnął do lubej: odpocznę troszeczkę, a za to następną usłyszysz bajeczkę. W pewnej wschodniej krainie sułtan zwołał był raz radę, a kiedy wszyscy już uklękli przed nim i wpatrzyli się nabożnie w jego oblicze, rzekł: właśnie otrzymałem wiadomość z dalekiego Niponu, gdzie wymyślono hodowlę sztucznych pereł. Do skorupki małża wkłada się jakąś drobinę, która go drażni, on więc wypuszcza śluz, otacza nim okruch dla obrony i w ten sposób po pewnym czasie powstaje perła. Chciałbym, abyście to sobie przemyśleli i wyciągnęli wnioski. Dworzanie udali się do swych siedzib i myśleli przez całą noc. Nazajutrz postanowili heroldom otrąbić, co następuje. A. Nakłada się podatek od wszystkich kóz o czarnej sierści. B.

harmonia, pane. Dylu, dylu, na badylu, dirli, dirli, dim, dim, dim. Stradivarius zawsze góres, Paganini zawsze king. Że to bocian dzieci zrzuca. Skorzystamy z tej nauki, bocian też przynosi wnuki. To niech wam bocian od razu przyniesie pracę i mieszkanie. O! Marysia i Kasper, ja z waszą matką zacząłem chodzić dopiero po ślubie. O, bardzo przepraszam. Masz komputer i kolegów? To do 30 ci powinno wystarczyć. Jeden z drugim i z trzecią. Śpiewamy! Choć we fraku przypominasz orkę, czajkę lub pingwina, muszę ci powiedzieć, tato, że cię kocham również za to. Dylu, dylu na badylu, firli, firli, frum, frum, frum, fiku, miku. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do pisania i dzwonienia, bo Muzyczna poczta UKF jest audycją, w której to państwo decydują, jakie utwory pojawią się na antenie. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl, a telefon 22 i 7 trójek. Rozpoczniemy od zespołu Sztywny Palazji i od piosenki Nieprzemakalni. Pan Tomasz pisze, że utwór jest równie dobry co Wieża Radości, Wieża Samotności, a rzadko pojawia się na antenie. Groźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. We'll be right back.

To była grupa Dire Straits. 22.7 klubu KF małpa.polskieradio.pl. Pan Grzegorz pisze: dzień dobry, dziś są moje 33 urodziny, więc proszę o piosenkę Arcade Fire The Suburbs. Faktycznie 33, bardziej trójkowe nie mogą być. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. To była grupa Arcade Fire. A teraz będzie telefon od Państwa. Dawno tego utworu faktycznie nie słyszeliśmy. Czy można byłoby poprosić o taką piosenkę Happy People zespołu Jezu? Wakacje zbliżają się do końca. Wszyscy są szczęśliwi, że wracają do szkoły. Także Happy People zespół Jezu. Faces with the very same name, and we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. We never give opinions, and we never stay. What we I grupa Jazu w muzycznej poczcie UKF. Pan Marcin pisze: dzień dobry, czy mógłbym prosić o Bad Heart, Bang Bang Boom Boom dla Gosi, Agi, Marcina i niech mu będzie Marka. Bye. To była Bad Heart. 22 i 7 trójek. Marek z Gdańska, pozdrawiam redakcję i wszystkich słuchaczy. Czy mogę prosić o małą piosenkę? Dla mojej żony i dla mnie. Niedawno wszedłem w 60 i jakbym mógł prosić, taki jest zespół Whitesnake. Jeżeli by był Here I Go Again, to by było fajnie. Whitesnake, kolejna muzyczna pocztałka w sobotę o godzinie 16 z pokładu Daru Pomorza z Gdyni. Zapraszamy. A już za chwilę w Tonac Trójki Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, Jose González na koniec. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a razorblade. To call for hands of above. One night of magic brush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then breathe. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of off.